گران محترم اوریدونکو د مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب د دوره تفسیر قران 187 نمبر 61 په مدرسه جواهر قران سلیم خان کې په 3/8/2008 کې شوه ری جدید ملاویدو پته ساتي اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جهانگیرا روډ سوابی پروپرائټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 0301-5710-124. الله خو تاسو له بیا نیولو ته ضرورت نو الله بزان له خو کړو کنه سبحان پاک ته الله دنیا زولنا هو الله الواحد اغا الله دې کیو نیازولی ولا نشتا القهار زور اور دې نو انداز ته ضرورت نشتا امثال او انداز ته ضرورت نشتا اوس په دې مسله دلائل وی خلق السماوات والارض بالحق پیدا کړی اسمان او زمکه د پاره راخ کار کولو بل حق په کوم مسله یو شابه حق میاد نه کو فعبد الله مخلص له الدين الا لله دين الخالص په دې مسله یو کوير الليل على النهار تاو اشپا على النهار پر زبانه تکویر کور العمامه هم چې اوریدلې تاول ول پټکی یو کوير الليل على النهار تاو اشپا درزنا او یو کوير النهار على الليل او تاو راز پشپا باندې ساخر الشمس والقمر فائدہ کې لګولې نور اسوګمای دا ټول روان دي علاج له مسلمان نیټه مقرره تا خبردار اوم کتل قدرت د الله جدا کول شي نستاجت نشي سر کولې چې ته د غیر نه اجتونه غواړي الله هو العزیز الغفار خبردار اغه الله رزور او بخون کې ذات زوروري وي کر علی د دې دلیل نه فائدہ وانه غستله او شرک ته کم نه بیام کو نو الله عزیز زورور دې زورور الغفار کوستی وی چخا ما تا خدا پتنوا چه دا شرک تی چه دا چه بابا توام او بابا اللہ توی ما تا خدا پتنوا اس میں توبه توبه نو الغفار بخنک ان کے ذات تی دا با تماف کی کنن خلق کم دویم دلیل انفسی زان تو گره لکن خیر دی خلق کم من نفس واحدا پیدا کری تاسو دا نفسی اونا سم جال من هاز او جا بیا پیدا کری دا دی نفس نبی بیده دو بیا دا اون بارا خلق کم من نفس واحدا پیدا کری تاسو دا نفس یاونا بیا بی بی پیدا کر چه تاسو پیدا کر نبیا سو پیدا کر بی بی نا سمع بیالا دام وارا چه جالا منها زوجا چه پیدا کرده و دینا سو شه بی بی دادا منها جنس دادنا بی بی دادا یاد آپات خورینا یاد آدم علیہ السلام دکنی پختینا وانزر لکم مرد نام او نازل کردی تاسو دا سارونا نساروی نازل کردی دا برا نا نامی خیر روانی دکتا غرب خیجی نسم اطلاف انزل اج د غیب و نارایش نغیت انزال ویل کیږي چې اسباب ني او سراشي د غیب و نا نغیت سوی انزال وانزل الحديد فيه باس شديد وی مونږ راځل کړه د اوس پنا ما د غیب اسباب مونږ داسې پیدا کړی چې ته ستاسو په ذهن کې ناراضي غیب و نا وانزل لكم من تو جوڑے ات قسم افراد دی سورت انعام کی دائی تفصیل سے ارشاد ہے من الابل اثنین ومن البقر اثنین ومن الضان اثنین ومن الماعز اثنین یخلقکم فی بطون امہاتکم پیدا کی اللہ تاسو لرا فی بطون امہاتکم پگیڑو دمین دوستاسو کی خلقا من بعد خلقین پیدائش پس دبل پیدائشنا فی ظلمات انسلاس پتیارو دریو کے دریو تیاری دی فی ظلمات انسلاس پتیارو دریو کے یو ظلمت البطن د ګیر تیارو دویم ظلمت الرحیم د رحیم تیارو چې دنه کما بچی دانه ده د بچی دانه تیارو او دریم ظلمت المیشما د پریوان تیارو چې بچینه کما پړد تاوی فی ظلمات انسلاس پا پردو دریو کې ذالکم الله ربکم لا اله الملک نتیجه راو یې سر دلایلو ذالکم الله ربکم له الملک دې کارون والا تاسو هم الله دې رب تاسو له الملک ناغی اللہ لے دے اختیار بل چالے اختیاراتو نشتے دامو آئی چی پلان کی لے دے اختیار ورکڑے پلان کی لے دے اختیار ورکڑے له الملک ناغی اللہ لے دے اختیار لا الہ الا ہو نشتے بلا اختیار من واقدار بیدا اللہ نسوک پانا تصرفو نکم کبر تدی ککڑی شوائی کم زید روانی شرطوالو لشوی تاسو ان تک پورو فین اللہ غنیون انکوم زورنا ان تک پورو کنکار کوئی تاسو نیقین اللہ رو بی پرواز تاسونا ولا ارضا لعباد الکفر آنو خوش آلیگی نخو اخی اللہ دخپلو بندیانونا کفر دخپلو بندیانونا اللہ کفر نخو اخی ولا ارضا لعباد الکفر وین تشکرو او که تاسو قدر و قیده اللہ او شکر سده چه تاسو تسلیم و قیده لا اله الا هو دا شکر دیکن وین تشکرو فعبد اللہ مخلص اللہ الدین علا لله الدین الخالص وین تشکرو او که تاسو قدر و قیده نیرده لکوم اللہ خوش علی اللہ خوخ دی رضا کی گی دی دیوانی اللہ تاسو لا ولا تزرو وازر و مزر اخرى توائی چیارا منگا پلان کے باب اخلاسی او اغنی منگا پیٹے واغا با منگ لکی ور سره ما یوې کنا برغي بوزي خو په اول طرف کې ونځدې پدا مسله ډې رہی چې مان د رمضان صلاحیت یوازې الله دې بل سو رمضان صلاحیت نشته ده ور سره رد شفاعت لګ لګ کی اپ رستو بیا با شفاعت دې رد کی ولا تزرو حضرت مزر اخرى نبار یو بار انکه بار دبل بل سو پیټه دې چانی شو چتوله نشو چتوله یو چتون کې بوج دبل ثم الى ربکم ارجوکم بیا رب ستاسو دی ورطل ستاسو نو خبر بگی تاسو فاغج تاسو کول تعملون و تقولون فاغبانی چویل بتاسو او کول بتاسو ابن عباس دنوی تعملون تقولون پو مانده سویل وام کنا تاسو لگیاوی بما کنتم تعملون فاغبانی چویل بتا چی کول بتاسو که کول وام دخلی عمل او که دزرع عمل او که داندامون عمل بما کنتم تعملون فاغبانی چی کول بتاسو خبرو لو مطلب سزا بدل در کئی انو علیم بذات الصدور آغا لارے پو پراز سنو باندے نستا پپٹو حالاتو بانے پوئی گی نولی بل چاہ جتونا اس پیش کے سڑیا زانو لی شرمائے بس اللہ تدلا جتونا معلوم دے غطہ پیش کاؤ کنا انو علیم بذات الصدور آغا لارے پو پراز سنو باندے وعظام اصر انسان زورن مشرکتا وعظام اصر انسان زورن دا ربہو دار تکلیف باندہ چھ تکلیف کی اللہ را مدد کے بیاتے اللہ عرشی وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ شَكَرَ رَبَّهُ وَرَسِيَ إِنْسَانَ تَكْلِيفَ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ فَرِيَاد کي خپل رب تا زاري کي رب تا مُنِيبًا إِلَيْهِ راګرځيدون کي الله تا بل شاتا ډوکينا بیا ته نه بل سو کير دي چې سخت ته پراشي یو خنا صفاي کي لګه سخت دي جن دوړه تنور ته پريز يم مړني را ورسي يم مړني را ورسي خو چې سم راګير شي وي بس الله نور رنار صفات يو تينو بیا ته نار سيري بیا आवाज الله را مدد کي بل سنگرا مدد کي مُنِيبًا إِلَيْهِ راگردون کی اللہ تا کی دا خبرم خویا دا کنسلی تا چوی کشتے دا غدی لڑا کودری آب تا وی اللہ خیر بیا ڈاریک اللہ تا چگے والی منیبانی لائح راگردون کی اللہ تا سمیزا خوولہو نعمتان بیار کلا چور کی اللہ دلر نعمت منہو دا خپل طرفنا خوولہو تخویل اعطا بی غیر استحقاق توی ورکول دا نعمت دا س نعمت ورکول چا غیر مستحقو نی منگ لاللہ نعمتون را کردی دی او منگ یو نعمت مستحق نیو منگ کچھ کم گناہون دی و تکلیف داغا دی اور کانڈاون دی آمنگ تا معلوم دی اللہ رب وزید سن احمدتون منگ لرا کردی داغی منگ مستحق نی و دا خالص دا اللہ رب وزید طرف نرحم او محربانی دا و ایزا خوولو ارکل چورور کی نعمتا نعمت اقفل طرف نا نسیم آکان یدو الیہ نو ایر کی دی آغا کانا چو دے ایر کی دی آغا تکلیف چکان یدو الیہ چھ دبرا بل دیتا اللہ چھ اللہ بے وطرا بلو نو تکلیف اس کی ایر کی نسیما کان یدو الیہ نسیما نہیر کی دے آغا تکلیف کان یدو الیہ من قبل چدو و ترا بلا غیتا اللہ یدو اللہ الیہ چدو را بلا اللہ غیتا من قبل و پخوا نو اللہ بھی آغا تکلیف ایرشی یاد بیم و نسیما آویر کی دے آغا اللہ چکان یدو چو دے چرا بلوے الیہ دے تکلیف تا آغا اللہ اسی شی ایرشی من قبل و پخوا مخکر دینا وجعل لله اندادا او بیا گردی اللہ علیہ صدار مطلب دا چی تکلیف تینا لریشی نو بیا وائی دا چی کم دے دا پلان کی بابا پتو گوشو کنا دا منگا غط ویلو آمنگ را لرزو لیو او غا منگا دا غن زی غفتو نو غر را راک کنا بیا وائی دا منگ بابا گان را لرزو لیو بیا بل تا نسبت کی وجعل لله اندادا او گردی دا اللہ علیہ صدار اندادا نوری صداران قرطبی وی اندازا من الرجال یا تمیدون علیم فی جمعی امورهم اندازا اصداران امثال دا اللہ گنتے چھتا اللہ سنگ تابداری پا کردے بیادے دا غی تابداری کے بیادے پیرانو پندتانو پس روانشی اندازا من الرجال یا تمیدون علیہم فی جمیع امورهم پر طول کارونی پی بیا دے ادبار کی بیا غرا مدد کی بیا اللہ اردے وجال اللہ اندادن اکفاو من الرجال یتیونو فی معصیت اللہ مظہری ہوئی اکفاو من الرجال امثال لسڑونا خلق و ندا سے کسان دا اللہ سر برابر کی یتیونو فی معصیت اللہ چی دا اللہ پا منع فرمانے کی دا غیتاب داری کی یتیونو فی معصیت اللہ دا اللہ فنا مربانے کی دا غی تابداری کی وجعل للہ اندادان او گردی دی اللہ علی صداران لغلان سبیلے دا چی خطا کی دلار دا اللہ نا نور خلق متعدی دا چی خطا کی نور دا اللہ دلار دا اللہ نا یا لغلہ لیزلہ دا چی خطا شی دلار دا اللہ نا دا گمراہی دا کنا چی دا اللہ دلار نا خطا شی ورطو ایزا تمتا بکفر کا پیدا والا پا کفر دے قلیلا لگا دا دنیا دا پا کفر و پا شرک پیدا والا چیتو ہے مالے بابا گان را لرزی بابا گانی کی دائی کی دائی کی زازا سلگو اخبری پتو لگی دا زورنی دا پارو ایدانا چی جائز شو تمت تاوی کفر ایک دا امر لی تحدید دے زورنی لا پیدا والا پا کفر دے قلیلا لگا انکا من صاحب النار یقینا تی دور والا ونا زیب ورطا عمل لی دور والا امن ہوا قانتن بورا زنی سڑے اللہ را مدد کی او زنی غیر اللہ را مدد کی دوڑا برابر کی دیشی نا دا غی تقابل ذکر کی امن ہوا قانتن اولنے تقابل نمبر ایک اولنے مقابلہ امن ہوا قانتن آنا اللیل آیا سوک چاہو یا جزی کون کے بطرفون دشپا کی قانتن زنی دا مانا ام کی چھ رسول کے دو قرآن وی رسول کے دو چاہی اے قرآن آنا اللیل بطرفون دشپا کی ساجدان سجدہ کون کے اللہ تا وقائمن اولار یحضر الاخرہ یری کی دو چاہنا آخرت ناچوا اللہ سرد دے رخولی عملنا تاجدونا کئی لگیا دے قرآن لولی لگیا دے دا اللہ رب العزت تابداری کئی سرد دینا یا حضر الاخرہ یریگی دا اللہ دا پیشانا یا اللہ ستا دربار دا بدر دم سبکی گی یا حضر الاخرہ دا یا حضر الیمان بین الخوف والرجا دا یا حضر الاخرہ دا یرشو ویرجو رحمت رب بے او امید لری دا میں ربانا دا رخفل چخفل عمل تو گوری یا اللہ یا ری بی وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ اجد اللہ رحمت تو گوری نبیا امید پیدا شی وَيَرْجُو رَحْمَتَ عمر وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قیامت پر رضوی لشی جو طول خلق بسط زی دوزخ تبزی نزوام چا غزیمہ او کچر تر روی لشی طول با دوزخ تزی یو بچت زی جانت تن امید میں دمرا دی چزوام کیری شی اگا یو سیم زیم خوکووی لشی چی اگا یو تن اب دوزخ تزی اونور با طول ست زی جانت تین یرا میں دمرا دی چزوام کیری شی اگا یو سیم زیم یرا الایمان بین الخوف والرجاء دانا چلک زمونگا یاد رجا پاسبان سواری شی چی بس مڑا اللہ غفور الرحیم ذات تے اللہ غفور الرحیم ذات تے اللہ غفور الرحیم ذات تے چی بس یرا کئی با منگو عرص کو آو ام آف کئی یار جو رحمت رب بے امید کئی دمی ربانے در ابی ورط ہوا ہے حلی استویل لذینا امن ہوا قانتن چی سوک دا غشان تیوی نو کمن ہوا لیسا کذالک آیا غدا سدے پشان دا غشا دے چی دا سنی کمن ہوا لیسا برابر دیا کسان چی پوئی گی پکو مسئلہ یا لمون چی پوئی گی بدی مسئلہ چی فابد اللہ مخلص اللہ الدین پوئی گی بدی مسئلہ چی علال اللہ الدین خالص پوئی گی بدی مسئلہ چی ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو بدی مسئلہ پوئی گی اللذین یعلمون واللذین لا یعلمون اوہ کسان چی نی پوئی گی دی صورت نیوارو نوامے کبیا علم والو بیلم سدی برابر دی نوین دی برابر حلی استوی اللذین یعلمون اے برابر دی آکسان چی پوئی گی و آکسان لا یعلمون چی نی پوئی گی انما تذکر اولو الالباب یقینا نصیت پا اخلی اقل والا آسے نوی چی یو سڑے ہوئی او برابر دی سوک پوئی جمہوریت والا کنا اوٹن والا بو چی او علم و جاہل دوار اوٹ سدے برابر دے ویداد غٹ کا مقال انما تذکر اولو الالباب دے لب والا کسان دا قل والا کسان منسیت اخلی اغیب ہوئی چا عالم و جاہل سن دی برابر ندی ذکر وصر انما تذکرو اولو الالباب یقینا نسیت بالے قل والا اے یعلم الفرق بین حازا و حازا من لہو لبن یعلم الفرق بین حازا و حازا دے دو کسان و منس کی فرق باغ سوک معلوم ہے چھے من لہو لبن چھے چالسی اقلی معلوم شواد جمہوریت والا اگر کبوشان دی او دا بشانو کتریان دی آٹول چکم دنو لیسا لہو لبون صفحاء اولائی کا کرن آمی بلہم آقوال آقل پکی ترے نشتے نائب صفحاء دی انما تذکرو الالباب یقینا نصیحت اخلی دا عقل والا. بگرز استرز جمہوری غلام پختکاری شو. انما یتذکر اولو الالباب یقینا نصیحت اخلی دا عقل والا. دا عقل والا نصیحت اخلی. قل یا عباد الذین آمنوا. اللہ ترغیب منلو تاول بیا ترغیب دعوت تا وګور او سمانه کنا دواړه برابر ندی نوراشه کنا. قل شاه پیغمبر او توه زماده طرف ندا اعلان وکا چې باندې انو می پوښي. قل وای پیغمبر زماده طرف ندا اعلان وکا چې یا عبادی چې زما باندې انو باندې چاشو. ها باندې چاشو د الله اعلان څوک کوي؟ پیغمبر کوي. د پیغمبر اعلان اصل کې اعلان د چا دی؟ دا اللہ دن یا عبادی یا بن یانو می برلیانو می ہو ہو ہو ہو اگو رکنا یا پیغمبر توی چو تووی چی یا زما بن یانو دا طول دا پیغمبر سی دی بن یان دیوی پیغمبر بن یان دیوی دا نوی سڑیا دو اردیم چی تنیز دکڑی قویا مدرسی پشاد تلی چی تووی قویا قول لمرسل قول لمرسل قول دا چایی لمرسل قول یا عباد اللزین ورتووی چی یا بن یانو می آکسانو چی ایمان امراور دی تقو ربکم ویاریگی در اخپل ربنا اتقو ربکم ویاریگی در اخپلنا نا فرمانی در رب مکوی للذین آسنو فی آز دنیا آسنا دفار دا کسانو احسنو چی نیکی کڑیوا پا دی دنیا کی کم نیکی وی کڑیوا فابد اللہ مخلص اللہ الدین علا للہ الدین الخالص لہ الملک لا الہ الا ہو دا نیکی وکنا آسنو چی نیکی کڑیوا پا دی دنیا کی حسنتون ایل دلو یا خوشحالی حسنتون ایل دلو یا خوشحالی دا سی خوشحالی لا تو صاف دا سی خوشحالی چه داغی بیان نشکی دلے لا تو صاف بیان داغی نشکی دلے حسنتون بین پوشوی دا سی خوشحالی بولا اللہ ورکی چه لا تو صاف چه داغی سی نشکی دلے بیان نشکی دلے یا سنو فی آز دنیا حسنا یارا من خوب توحید و دریگو اللہ برا لخوشحالی راکی خصوب کو داخل کم پدی کلی کی پریدینانو لگ بغلی شو بیا سبوایو نانو سبوایو نوی نو یو عرض اللہ یو آسیا زمکہ دا اللہ دا پراخا دا اللہ دا توحید بیان کوام دا اللہ دا توحید کی سستی مکو وارض اللہ یو آسیا زمکہ دا اللہ دا فراخا وارض اللہ یو آسیا او زمکہ دا اللہ دا فراخا یا توائی چی بیاروان اقتصادی پابندے لگئی کففا بودو بان سکم عمل کوم او یواز دا اللہ قانون پر ملک بانے جاری کوم بیارہ بانے اقتصادی پابندے لگی غنم رالن راکی بیا وی وارد اللہ واسیا زمک دا اللہ دا پراخا بلا پراخی دا پکی طالب اللہ پخفل پاکستان کی دمر برکت واچائی چھ بیا دیو بلچا تاجت نرازی کلک شکلک انما یوفا صابرون اجرہم یقینا پورا ورکڑ شکلہ کلا مزدور دی بی حسابا دا صابرنا کو دا پارائی بی غیر حساب ہوئی زکا بی غیر حساب تکلیفون برداشت کری دی بغیر حساب اجر بولا اللہ اور کی انما یوفا الصابرون اجرہم یقینا پورا ور کرش صبرنا کولای اجر دے بغیر حساب پریوانا بلا بولا اللہ اور کی قول انی امرت یرا قل انی امرتو انا عبد اللہ گورد پلارنی کے کور پری دی مانا بل خوروانی دا تبوی چس چل لے دلیل وحی شورو شو گورا دا پلارنی کے کور پری دی او دا پلارنی کے کلے پری دی مانا گورد دیوالون بدر پسی جاڑی تے چھتا روانی دا پلارنی کو کورم پریدا سو کم نو انی امرتو انا عبد اللہ ما تویل شویدی چھتا اللہ پا قانون عملو کا و تاسم دلتا پریدی نان خود بزم بلخوا زو خود کلی پابندیم زو خود مسئلے سیم پابند انی امرتو یقینا ویل شویدی ما تبیا بیا پا زلونو زلونو باندی انا عبد اللہ دا چھ بندگیو کم یواز دا اللہ مخلص اللہ الدین یواز کونکے اللہ را عقیدہ مخلص اللہ الدین یواز دا اللہ بہم دبل چاہ بانیم مخلص اللہ الدین دا دیلوی ان عابد اللہ دا چھ عبادت بکم دا اللہ ولی دا مندر دا سی کافر کارشو من خم دا اللہ عبادت کو منزونو کو روجینو بینکنا مخلص اللہ الدین زی یواز اللہ لوام او تاسو سر نوری صداران کوئی مخلص اللہ الدین یک یواز اللہ را یواز کونکی اللہ را عقیدہ نبی آبو وی ایر عبادت خمڑا دا زڑ شیرے او عقیدہ دا زڑ شیرے نو خود زلکی ساتا زان لکوریا کن سا خبر دا زلکی زان لساتا او کوریا خپل عبادت کوا خپل اجرا جماعت پا کو سڑیا قول وادو او میرتو و تو آویل شوید ماتا یعنی کونا اول المسلمین پڑاگا بیوام تا چشم از اول زائر ان کونا دی مسئلی لرا اول المسلمین اول لغاڑا کی خود ان کو نا اللہ تا مرن دا حکم خو بس دور ضروری نہیں کنا خیر دے دا حکم بس دور ضروری نہیں وینی اخافو اناسیت ربی اکینن یاریگم کنا فرمانی حکم در رب میں نازاب یوم عظیم دا عذاب در ازلو اینام انی اخافو اناسیت ربی یقیناً یاریگم کنا فرمانی حکم در رب انا فرمانی سوا اما صلی اللہ توحید بیان پر خودل چیزا ما صلی اللہ توحید بیان نکم نا فرمانی حکم در رب میں عذاب در ازلو اینام نا عذاب در ازلو اینام کزا دا اللہ دا دین بیان نکم او دا دو حق دا اللہ بیان نکم نیاریگم کیا دا توام چی اللہ آبد مخلص اللہ دینی اللہ رب عبادت کوم لگیا ویم اول ان آبد اللہ دا شروع و اس آبد دا دوام دے قول اللہ ورتو آیا کی آواز اللہ رب بندگی کوم دا اللہ مغلام مخلص اللہ دین لہو دینی یواز کون کی اللہ رب مخبل عقیدہ فابدو ما شیطم تاو چس کوئی اگر کوئی چا پا قانون تیرے گئی دا انگریزیانو پا قانون زی او کد بشانو پا قانون زی زی زبا یواز دا اللہ قانون منام فابدو نے عبادت کوئی تاو سنور بابا گانو نگواری غواری زبا یواز دا اللہ نگوارم فابدو ما شیطم نے عبادت کوئی آچ خوخ استاو سبی دا اللہ نا قولی نل یرا قولی نل خاسرین اللذین آرتو آچ قنن تاوانی اندی آکسان خاسرو انفسام چی تاوانی کلی دی خپل زانونام والیم او خپل کوروالا پرز قیامت کی دغا تاوانیان دی چی آخرت کی تاوانی شو علا دالک والخسران المبیل خبردار واوری دقا چی دے دار تاوان صاف لهم من فوقهم ذلل من النار دی دا پاس بوی ذلل غلوس کی دورنا ذلل من النار غلوس کی دورنا ومن تاعتهم ذلل اولان دی نبوم غلوس کی دور ومن تاعتهم ذلل ذالک یخوف اللہ بی عبادہ دا اور چه ده نیاری اللہ پا دیبان اخبال بندیان نیا عبادی فتقون یا بندیانو می زمانو یری گئی او یری گئی او یری گئی یا عبادی فتقون یا بندیانو می نو یری گئی زمانا دا دی اور نظان بچ کی او نن چه کم دنو پا عبادت دا اللہ او کئی یواز دا اللہ رب بودت امانای دبل چانا واللزین اجتنب التواغوت دا مسلمانانو صفتونا او آئے کسان چه زان بچ کدنا فرمان دا اللہ نا ایا بدوا چ حکم منی ددو چ تابیداری وکیدو چ تاغوت عبادت کی تاغوت عبادت نه زانو ساتنه تاغوت عبادت خوشانو کړي تاغوت کل میت غل انسان اغه سوک چ انسان کی سرکشی راولی ا انسان نا فرمانه کی کل میت غل انسان هر اغه سوک چ انسان نا فرمانه کی کل ما عبد من دون الله هر اغه شی چ الله نه علاوه من لکیږي بیا خو اغه سیس تاغوت ته او یغه عبادت سره تواغوت تے یا غسیز تواغوت او یا غی عبادت سدے تواغوت تے چھے کم سیز دا اللہ نے علاوہ بندگی کی گی ات تواغوت چھے دا اللہ دا حکم خلاف راغے که پیر دے نو تواغوت تے که مولا دے نو تواغوت تے که سیاسی لیڈر دے نو تواغوت تے که دا ملک صدر دے نو سدے تواغوت تے اللہ وی دا تواغوت دا بندگی نو بزان بچ کی لا الہ دا اولانے دے اجتنب تواغوتا ان یعبدوها ضروری دے چھے دے تواغوت دے عبادت نبزان بچ گئی کزان بچ نکنو لا الہ الا اللہ کلمہ دروغ دا چھے پا غیر اللہ میں دا اللہ نے علاوہ دا اللہ پا ناپرمانائی کی دا اللہ نے علاوہ دا بل چامنی دا دا غی عبادت تے کدھا صدر عبادتیو کو کدھا وزیر عبادتیو کو او کدھا نازم عبادتیو کو والذی نجتنب تواغوت آگا کسان چھے زان بچ گئی دا تواغوتنا یعنی چھے بندگی ہو کی داغا دا حکم دا منلونا پا خلاف دا اللہ کی وانا ابو اللہ دائشو اللہ اور آگرزی اللہ تا دا اللہ حکم منی لہم البشرا دیل دا خوشحالی فبشر عباد زیر وار کا بندیانو تمی آگا کسان یستمیون القول چھ قرآن اوری دانا چھ دا قرآن نتختی یستمیون القول چھ پا غور اوری قرآن دانا چھ دا سندکان دا سپروتی یخیر رو علیہ سمم و اومیانا رن کن پروت تے کال لم یسماها نا یستمیون القرآن چھ پا غزلو پا غو گوری سلرا قرآن لرا پا توجو اوری قرآن فیت تبیون آسنان نروانی گی پا خکولی احکامات دو قرآن پسی طول قرآن احکامات سی دی خکولی دی فیت تبیون آسنان نروانی گی احکام اضافت بیانی دی پا خکولی قرآن پسی خکولی احکامات دو قرآن یا توحید تی مراد دی عظیمت آسنان اولائی کا واللزین آد اللہ در منصور وی هم ابو بکر و اصابهو دا ابو بکر دے دا غمل گری ومن اتباهم بسنت والجماع او چاچی دا دی تابداری اکڑا پا صحیح طریقہ نداغت تینا مراد دی چھو قرآن راو آغست اللہ دی بکی مگراولی اولائک اللذین هداهم اللہ دا کسان چی دی دیتا اللہ ہدایت کردے اولائک هم الالباب او دا دی اقل من دا کم اقل ندی وی دا انتیا پسندی و دشگردی وی چه دا تاغوت دا بندگین زان بچ که اللہ تی رجوع که اللہ و تسوی اقل من وی اولائک هم الالباب او دا دی دا اقل والا دویم تقابل افا من حقا لهم کلمت العذاب آیا سوک چی پریوتی پا دبانی وینا دا عذاب دست دو وجنا شرک دو وجنا کنا کمن هو علیس کذالکا نو آیا غدا پشاند آغا چا دی چی دا سی نی ندی برابر افا انت تنقذ من فی النار آیا تخلاص آیا سوک چی پور کی دی نیش خلاصو لے و آیا کسان خوشالی آیا کسان چی زان بچ کدی خلاف در ابنا او یاری دلق پر ابنا لهم غرفون من فوق یا غرفون دیل راو بنگلی وی دا پاس دی نوری بنگلی مبنی یتون جوڑی کڑش وی بایی کی باز الان دیدون داغی نوالی لوز دا اللہ خلاف نکی اللہ دخپل لوز اللہ دخپل وادی خلاف نکی سل خلافو کی عاجز ام ندے عالم الغیب ام دے پوئی گی ام وقت ام معلوم دے منسکون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ هذه زينا دوما طريقة لمسألة بيان دوما باب ترود إرشما پوري وديك أول عقلي دليل ذكر كي أو بيا اسلام تا ترغیب سارا دا زورن یو دا یارینا او درشتم آیات کی دا قرآن مجید مقام او بیا یارا او دا قرآن مجید مقام پوشتم آیات کی دا قرآن مقام ذکر کی او پا یو کم درشم کی یو کم درشم کی یو مثال ناشنا او بیا زورن کافرو تا سرد تسلائنا او دلیل نقلی فدر درشم کی پینز درشم کی خوشحالی شپاق درشم کی یارا افمن شرح عالم تران اللہ انزل من السماء ماء اقلی دلیل ذکر کئی دا اللہ عبادتو کا کنا دنیا تو گورا اسمان نا اللہ سنگ و براو ری دلیل اقلی والا پیش کئی آئی فکر دینا دیکھڑے چھقینا اللہ و رید باران باران اسلکہو ینابیا چلائی دے لرا چینی پزماکی پی پون چلائی دا بارانوشی واوریوشی دا پزماکی پی پون زریعی سر خوریگی فسلکہو ینابیان چلائی دے بولرا چینی پزماکی سمائی خرجو بھی زرا بیارا باسی پدے سر اللہ فسلنا مختلفان الوانو چرنگ پرنگ دی رنگونای عدل بدل دی رنگونای سمائی حیجو بیا پاخشی فتراہو مصفر پوخشی دا فصل سمایا ہی بیا پوخشی دا فصل فتراہو مصفر را نبینی با دیل را تک زیار سمایا جلو حتو آما بیا کی اللہ دیل را زرائی کیا ختم شی داو گو رسنگ ترقی را شی او دی ترقی پسی سرا شی زوال دا تچوائی چه زمانند بیا دمالای بازار گرم دی پا دی بانده بیا ورز سرا شی زوال برا شی قائس رحم اللہ وی فرمائل که ار کمال را زوال است دی زنی معلومی گی چه قیامت نیز دیشوه ده زکر دنیا خپل کمال ترسیده لی ده او دا بو سیوزل روانی گی تا دی تا سو چونو که چه دا باران سو کوری دا برکتون سو کچه تو رو گیای او مخلوق نایم دا دونه غواری این فی ذالکا لذکر آولی لیوالالباب یقینا پده که تا توام خام خانه سیت ده پار دا اقل والاو چه سوک اقلی پکینوانه سیت غستیشی افا من شرح اللہ صدره للاسلام دا اس ترغیب ورکی چه او مانا کنا دا اللہ پر انا بشی او سرد تقابلنا افا من شرح اللہ صدره للاسلام آیا اسو چه پرانیزی اللہ سیند دا للاسلام اسلام تا اسلام تا اللہ سیند پرانیزی فو آلا نور من ربی دوی پرانا طرف درب ددنا نو چه سوگ دا سینی نو ادوار برابر که دلشی یاول اسلام تا سینه پرانستی دا دی تفصیل دیر مزیدار صورت انعام کی کرده انعام کی دی آیات وضاحت کی یاوصل پینزیشتم آیات 125 فمن یرد اللہ ایادیو یشرح صدرو للاسلام نو آغا چال را چرادو کی اللہ ان یهدیهو چه هدایتو که دتا نو پرانیزی سینه ده اسلام تا اسلام تا سینه پرانیزی سمطلب ده دین کارونو ور تا انتهایی آسان شی ور توائی سار نکینو درس پای ماخام پوره وی ٹک ده کنه مرانا ده خودمون خوراک تیل مذبو کی نو دا ده دین کارو تا آسانی سار مزل پاسی دلو تا آسانی ماخام ماستان مازیگر کرکٹ پی خودل او منس کول دار تا دیر آسانی دا آسان کارو تخکاری دین کارونه ورته آسانی هر څه د دین و توایا نوغه ورته آسانی او مې یرید او اچاره چراده کی ان یغله چې گمراه کی دوران یا جل صدره زیقان کی سینه ده تانګه حرجان بالکل بندا کان ما سعود فی السما لکه دې خیجی اسمان تا لکه چې پورته اسمان ته خیجی دا دین دا کارو ته دومره ګران کارخکاری لکه اسمان تا خاتل نه دا برابر دی نه دا برابر نه دی نبی علیہ السلام نه تپوسو شو چه ده شرح صدر سالامشتی ده ده سینی پرانستی دلو سالامشتی نبی علیه صلاة و سلام مرتو یاو کنا شتی علامه وی صد علامه وی علامه دا چه اغا هو التجافی اندار الغرور التجافی اندار الغرور والانابتو الادار الخلود و استعدال الموت قبل نزول الموت یو التجافی الادار من دار الغرور د دنیا نه بی رغبتی بی وفای دنیا سره چه پو بشی چه دنیا نه بی وفای وکړه او دنیا نه ډډه وکړه نو دا د سینه دین ته پرانستل شوی دا ذم وال انابتو الادار الخلود قیامت ته توجه شروع شو قیامت ته توجه ر قیامت کې وسیږي قیامت کې وسیږي وال انابتو الادار الخلود معلومه شو چې د سړي سینه پرانستل شوی دا واسطه اداد الموت قبل نزول الموت او دا مرگ در آتلو نا مخ که مخ که دا مرگ تیاره کل چه مرگ ندر آغلی دا مرگ سکم تیاره کم واسطه اداد الموت قبل نزول الموت دا مرگ در آتلو نا مخ که مخ که دا مرگ تیاره دا دا شرح صدر علامه دا افامان شرح اللہ و صدره للاسلام اللہ را بایا و سوک چپرانی دی اللہ سینه دا اسلام تا نو دے پراناوی طرف در ابنائی فوائلو للقاسیہ پیچانی پرانسته شوی ناو ترزولی قلوبهم تبایی دیا سخت زرنو والاولا للقاسیتی چه سختی زنوی من ذکر اللہ دی یاد دالانا قرآن تیزلون رم نشو علا لله الدین الخالص تیزلون رم نشو قرآن او قرآن بیان تیزلون رم نشو من ذکر اللہ اولائی کفی ظلال مبین دا خلق دیب اگم رای صاحب کی دوارا نشی برابر کی دی اللہ نزل الاحسن الحدیث چه پا قرآن دا تیزلون رم نشو نو پا سب ازلون رمی گی قرآن وای ازلو با دی نرم شی خو سوچو تدبر و فکر سرکنن اللہ نزل احسن الحدیث ترغیب الى القران دے قران مسئلے نے انکار کوئی تاسو اللہ نزل احسن الحدیث اللہ در علی گلے خیستہ بیان اللہ علی گلے دے کتابان کتاب متشابہان یوبل تائید کو ان کے متشابہن یوبل تائید کو ان کے چرا یو آیات بل آیات تائید کی گور راوالوا یو آیات بل آیات سے کی تائید کی گور رب گو سرا ورنو فمن شرح اللہ صدر اللہ یہاں بل آیات راوالو کنا تائید کی ندا یو آیات دبل آیات مرست و امداد کی متشابہن دا مطلب دے یو متشابہ آغا دے چی دا آغی پا مقصد بانی مخلوق نو پوئی گی نو آغا قرآن مجید طول قرآن مجید آغا ندے ای کزن آیاتون دا سیدی لکا علف لام میم شو ها میم شو دا آغی پا مقصد مگ نو پوئی گو نو آغا متشابہ دی ید اللہ وجہ اللہ شو دا آغی پا مقصد بانی مگ نو پوئی گو آغا منگ اللہ تسپارو دا اللہ خبر دا اللہ تے اسپارا نو اللہ تے اسپارو منگا آغا متشابہ زنی دی سورۃ آل عمران کے تقسیم کڑے دے تقسیم چیزن محکمات تی زنی سدی متشابهات تھی دل تیر طول تس ہوئے متشابه ہوئے ٹک تک نہ آگا متشابه معنی بدلا او دی متشابه معنی بدلا داغی متشابه معنی دادا چھ سوکے پا مقصد باندی نپوئی گی او دی متشابه معنی دادا چھ دی یو بل سکی تائید او مرست کی دی یو بل پشان نی طول قرآن مجید دی یو بل سکی تائید کی یو راڑا دا بل سکی بل راڑا دا بل تائید کی کامنگا دی یو دلیل وائیو بل دغنو وائیو چھ دا یو دی مسئلے دلیل شو دار دی مسئلے دا پارا یارا شوا دا یو طول سورت دی یوی مسئلے خدمت کی گنا فاعبد اللہ مخلصا له الدین اغیل تائید دی اغیل سلے تائید دی متشابهان یو بل پشان یو بل تائید کون کے مسانیا بیا بیا رستلی کی بیا بیا رستلی شو مسانیا کتابم متشابه مسانیا چی بیا بیا رستلی کی گی منسکل رستلی کی گی اور وقت قرآن مجید در سنے دی اس انشاءاللہ منگ اخلاص کو مس بیا شروع شو استادان بیا وی مسانیا بیا بیا رستلی کی گی تاق شاعر رو دای خو مقام شو ایسا شو مقام اثر سدے دای اثر تاق شاعر رو منہ جلود اللذین بگنی گی او یری گی دینا سرمن دا کسان یخ شون ربهم شری گی دخپل ربنا دخپل ربنا یری گی خشیت راغی نو اول پزڑا اثرو کی قرآن مجید اول اثر پسو کی پزڑا چھ پزڑی اثر نی کڑے اول سے اندامونو بانے کارکی گی منافقت تے اول اثر پسو کی پزڑا باندے کی چھ پزڑی اثرو شو نو سرمن باو بگنی گی دیر یر دلا سبا سرمنو بگنی گی او برا پی گی تق شاعر رو منہ جلود اللذینا رپی گی دینا تق شاعر رو بگنی گی رپی گی دینا سرمن دا کسانو یخشان ربهم شری گی دخپل ربنا نسمت لینو دائیوس من خود زلو پاسر نو پویگو نتیجہ اخکار شوا سمت لینو جنودو بیائیت نرمی گی سرمنی سرمن پر طول بدنی کنا بزای بزایی زیوس پر طول و اندامونو بانی سرمن دا کنا نو طول اندامون نرم شید اللہ عبادت تا دا اللہ عبادت تا یعنی چی پا کم طرف پانی دا اللہ تابداری تا اوڑی نسی کی گی اڑی گی سمت علین جلود هم بیا نرم شی سرمن دی و قلوب هم او زلن دی لا ذکر اللہ یعنی پا زلو ورطا دا اللہ احکامات منل سشی آسان شی او پا اندامون ورطا عمل کول سشی آسان شی چی کل دا قرآن مجید اثر پسو شی پا زلو شی چون بجا در رفت جا دیگر شود جان چو دیگر شد جهان دیگر شود دا دا قرآن مجید سر دے کنا فاشو گویم آچ در دل مزمراز صافی دا توام دا زلو خبر ہوئی این کتاب نیست چیز دیگر است دا کتاب نوی دا همو کتابونو گندی کتاب مگنا دا یو بل شانتی کتاب دے چون بجا در رفت جان دیگر شود چه هر کل زلو تلال نزلو کسر آولی انقلاب زلو بدل کی چون جا بدا چون جا جا چون بجا در رفت جان دیگر شود زلو بدل شو نو جان چو دیگر شد جهان دیگر شود نو چه زلو که انقلاب راغی موس پا عالم کس راولی انقلاب راولی ثم تلین قلوبهم الى ذکر الله ثم تلین جنودهم و قلوبهم الى ذکر الله ده دینه زنو ده غواق استو وی چه الله یاد کیگی کنا نوی بعد توپونه وی سه بیمان سوی وی توپونه او چه تنیا را خلاس اینه وی وی ده او چه تنیا را خلاس اینه شی او بده بانه وی جذبه رازی سرازی وی جذبه پی رازی ده جذبه مطلب نده ثم تقشعر رو منه جلود اللذین الى ذکر الله الى العمل بما کتاب بما فی کتاب الله روح المعنی ذکر کئی هذا ناط اولیاء الله دا دا اللہ رب العزت دو دوستانو حال لے چه دا سکی گی بیا روح المعنی ذکر کئی چه دو دوستانو دا اللہ دا حال لے چه تقشعر رو جلودهم سرمنی ورا پیگی وطب کا اعینهم وطب کی اعینهم سترگی اجاڑی و تطمئن قلوبهم الى ذکر الله او پا قرآن بانی زلون یخشی ولم ینعت او اللہ دا دی صفت نده کرده بی ساقی بی زیابی و قولهم چه بی اوش شی و قلی سشی لار شی پیر سی پا رحمان نیدالا او بس اچد شی و توب کی بی ساقی بی زیابی و قولهم والغشیان انما ذالک فی اهل الهوای والبیداع دا چه کمدنو دا چا خبر دوی دا بیدتیانو بانی دا او انما هو الشیطان داوی چه کمدنو دتا شیطان سو شویده حاضر شویده او زنو کی راضی چه من اصبع الشیطان انما هو الشیطان یعنی اصوائقت من الشیطان ابن سیرین تا چاوی وی داس خلق راوتی دی وی داسی کی دا سی بیوشه چی جدا اللہ نمواله سینه را پیگی و چا تیگی را خلاسیگی او حپا حپا حپا حپا او دا لوی اقربار جو کردی اگو ارتوی بی یسرعون این دا تلالت القرآن اگو ارتوی چی بدیواله که نوا سم یقرو علیه القرآن بیو تا قرآن وایا نفاین رما بی نفسی فو و صادقون دیوال نزان سکو را خلاس کنو سرده سده رشتی نده عبدالله ابن عروه ابن زبیر فرمایی چه ما خپل مورو مسلمت اوی دا مسلمانان مور دا چه کیف یسنو اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چه دا صحابو صفت دا قرآن پر تیم کسو وی غیرات داوی تلستنو وی ما بی اخپل مور تو اسما بین تبی بکر دا چه زن خلق دا چه غیبان دا چل کی گی وی غیرات دک خبرو کچه پا دی دیوال کینو او یا دی کوئی غاڑی تا کینو نو کچر تا که کوئی تیزانو غرزو او یا دی دیوال نزان کتا دی جماعت دا سر دا پاس سڑی کینی اور توی چه زو اسکانا چه پتا با دیولوگی نو کزان کتا ارتاو کو نو پوش چه سڑی سدی صادق تی او گینی نو گاڑی دی بیا شاملی ذکر کئی الوجد مکروهن لا اصل له فی الدین دا جذبی مذبی پا شریعت کی نشتی بارو رائق پینزم جل شپاگاو یای مصفا تذکرت الابرار والا شرار دو سوا یو کم سلو اختم صفا الامر بالاتباع و النهی عن الابتداع یو سل دو در شم صفا قرطبی وم جل یو سل تات یایما وم جل سلو اختم پین لسم جل یو سل یو کم پنزوستم مظهریتم جل دو سوا تم خازن سلور جل سلورم جل سلور پنزوستم در منصور پینزم جل دری سوا شپگشتم کبیر شپگشتم جل دو سوا دری و یایما ابن کثیر سلورم جل پنزوستم زاد المسیر وم جل یو سل شپگ و یایما چه دا وجدون و مجدون و جذبه دا با شریعت کی نیشته ده سراج المنیر اغا پیم کل باس کرده بده زبان ده تقشعر رو منو جلود اللذین یخشون ربهم چهری گیای دخپد ربنا ثمتلینو بیا نرمیگی سرمنی ددائی و قلوبهم اوزرنا دیلا ذکر الله یاد دا اللہ تا ذالک اود اللہ دا ده هدایت دا اللہ چه هدایت پی کئی خون دا اللہ دا یادی بهی من یشا هدایت کی بدی بانی اللہ آغا چاہتا چهرا دیو کی او چارج خطا کی اللہ ننشت دلرا پسما کون کے سوک بل تقابل افا من یتقی بواجی سوء العذاب آیا سوک چھ بچکی پا مخ پلوانی زان دا بد عذاب نام چھ پا مخ زان دا سن بچکی دا عذاب نام دا طول بادن کے محبوب زائی اغس شیده مخ تے نو خلق چھ سخت ترازی نو مخ سکی بچکی او دے با دا قیامت پر از بانی بے اور تا دا مخ ورنیز دے کی نو یو سڑے دے اپا مخ بانی زان دا سن بچکی دا عذاب نہ بچ گئی او بل دا سن دین دوڑ برابر کی دلشی اف من یتقی آیا سوک چھ بچ گئی پا مخ پلوانے دا بعد زان دا بعد عذاب نہ یوم القیامہ پر از قیامت وقیل للظالمین او بولش ظالمانو تاو سکی آچم کول زوقو بانے پوشوئی زوقو سکی آچم کٹل کنتم تکسیبون چھم کسب کول کذب اللذین من قبلہم دروغ جن کڑیو آکا دروغ جن کڑیو آکا سانو چمخ کے دینو فاتاهم العذاب نراغ دیتا عذاب داغ طرفنا چھ دینو پویدل ینا جانا طرفنا اللہ انیول فازاقهم اللہ نوسکو اللہ دیتا شرم ان کے عذاب فی الحیات الدنیا پجوند معمولی کی فلا عذاب الاخرت اکبر او خامخ عذاب دا آخرت آغد تے لو کانو یعلمون کار چھ دی پویدے ارمان چھ پویدے نبیابے رامدت چھ غیر اللہ تنویلی فَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ دَدَي مَجْبُورِي سَدَ چدي غير الله ترا مدد شولي دليل وسر نيشته نو قران مجيد کي مونږه قسم دلائل بيان کړي وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ يَقِينًا بيان کړي مونږه په قران د فقار د خلکو په دي قران کې مِن كُلِّ مَثَلٍ هر قسم مثالونه لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ د دې لپاره چې دین نصيحت واخلي نصيحت قبول کړي قرآنًا عربيًا غير ذي عوج قران په جبد عربي کې غير ذي عوج نه د شک والا شک په کې نيشته دي لم یجعل له ای وجا شک او شباب کنشتا غیر ازی واجه نده کو گواله پکی یعنی ده دو دا سنی شکی ده نورو کتابونو که کو گواله راشی نده آغا حکم منسوخ کی خلق او قرآن مجید که کو گواله نشی رات لی چه ده خبر اسو شی منسوخ شی غیر ازی واج چه نده ده کو گوالی والا ده ده پارا چه ده زان بچ کی رمضت شده غیر اللہ نا لعلهم یتقون ده ده پارا چه ده زان بچ کی ضرب اللہم السلام مثال و تذکر کئی دا موحد او دا مشرک ناشنا مثال ضرب اللہ و مثلا رجلان رجل ذکر کو زکا پا دی مثال باندی کلم آشوم و خوز پویا نشی رجل پی پویی گی رجل رجلان فی شرکا و متشاکسون و رجلان سلام اللی رجل گورا یو سڑے دے او د یک کیو تن غلام دی او بل سړی دی ا د ډیرو کسانو بدخویو غلام دی د ډیرو غلام دی او د بدخویو سره دی غلام دی نو کم یو خو دی دا چې د یو تن خدمت کې مده یو تن رضا کول آسان دی کې نه دی او هغه بل دی ا د ډیرو بدخویو سره دی غلام دی نو چې ډیرم شو او بدخویا هم شو و یرا پلان کې بابا چې دی کنه او ګور ډیر بدخویا دی دا د مشرکانو خبرې وي دا به کولی بیا غوړ ډیر په بدغزه باندې ډیر غوسه کیږي وی دا څه خبرې مکو نیو به وی دار دې په دې خپه کیږي هغه په دې خپه کیږي دا څه خبرې مکو او دا چې غو به وره پیر بابا پر دا جی ولا او پتا تیریږي دیوانه بابا لزینا هدا وګور وله بابا وی وی دا چې کوم پتا تیریږي دیوانه بابا لزینا دا دې یو بل نه وی دا غو چې دا باباګان نو دا ډیر ولا کله یو روانو کله بل روان نو مشرک د قشان کله یو بابا روان کله بل بابا روان کله بل بابا روان نو د ډیرو رضا کول سدي ګران او د یو رضا کول سدي آسان دي نو هغه یو تن چې غلام دي نو هغه خدي او بل خو بدتر دي کنه ضرب الله مثلا بیان الله مثال رجلن دی وسړي فی شرکا متشاکسون شفای کی دي صداران بدخویا ډیر متشاکسون بد اخلاقا و رجلن او بل سړی سلام علی رجل هغه خاص د پاره دی وسړي بل یو سړي د پاره خاص دی سلام علی رجل خاص د پار دی اوسڑی حال یستویانی مثلا آئے برابر دی دوارا پا مثال کی پا صفت کی دوارا برابر دی پیا قلب در کی کنا الحمدللہ لکہ سنگ چی دا منی نور صفتو نو منی کنا طول صفتو نو دا خدای تو آغا دیو اللہ لرام بلکی زیاد دین پوئی گینا او دا اللہ صفت مخلوق لور کی لا عالمون او دا دیرو زان سکی غلام کی دیرو پس روان شی و یارا مر بشنو خلاص بشو دینا مر بشنو سب بشو دی خلاص بشوتے وینک میتون وانہم میتون یقیناً دئی دی مڑکی دن انکا یقیناً تے مڑکی دن کے وانہم میتون او یقیناً دئی دی میتون مڑکی دن کی چھ دئی وئی پتہ بانے مرگ راشی نو سب بشوتے نا خلاص بشوتے نا ولی دئی بجوان دی سو چھ لکا سنگ پتا مرگ راشی نو پتہ بانے مسرا دی مرگ راشی انکا میتون میت آغا چاہتا وی لکی گی میت چھ آغا میت آغا چاہتا وی چه آغا نمڑی دو صلاحیت لری یو رز با پی مرگ رازی او میت آغا چاہتوی لکی گی میت چه آغا سشوی بالفعل مر شوی او آغای اوچت کردی کٹی والا آغستی نو یو مر کی دون کده نو آغا تا میت وی او بل میت تی چه مڑی نو آغا تا سوی میت تسالونی تفسیر میتی و میتین فدونک قد فسرتو ان کنت تاقلو وی تسالونی تفسیر میت و میتین تزمانا تپوس که ده تفسیر ده میت و ده چا ده میت فدونک قد پسر تو ان کنت تاقلو وی ویخلا تفسیر ده تکوم من کان زا روحن فزا کمیتون سوک چی ده روح والا ده من زا کمیتون فزا من کان زا روحن فزا کمیتون سوک چی ده روح والا ده ندغا ده مر و مل میتو الا من الالقبر یحملو اپکی بان کوئی وعمل میں تو من الا مومل میں تو الا من الى القبر يحمل وعمل میں تو اون دے مر الا مگر مناسوک الى القبر يحمل چ قبر تو چت شوی ناغ تو لکی گی میت انک میتون یقینا تے مر کی دن کے انه میتون او دے ایم دی مر کی دن کی نہ اللہ لا بزئی مر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باند راضی فزات تو بیاو ان شاء اللہ ثم بینکم یوم القیامه بیا کین تاسو فرز قیامت باندی فرق پل سرا و باس مبایسی کوئی تختصمون یو بل سرا و جگڑی کوئی باس مبایسی بکوئی فامن ازلام سوک تلوی ظالم داغ چانا چه دروغوی پا اللہ باندی وکز زوابی صدق او دروغ جن گنی رشتی آولا را دروغ جن گنی چالا رشتی آ سدی فابد اللہ مخلصین له الدین از جاو چه کل راغ دتا علی صفی جہنم اصل المتکبرین آئی نشت ولی جہنم کی زید کافرانو ولی نبلا والذی جا بالصدق آغا پیغمبر یا والذی جا بالصدق آغا فرشتہ چراویڑ قرآن بالصدق چرات لے کل پا قرآن رائڑ قرآن وصدق بی او تصدیقو کا پیغمبر پا دی باندی نو راوڑن کے سوک شو جبرائیل او وصدق بی نو سوک مراد شو نبی علیہ السلام دویم نو چھ نبی علیہ السلام بیا دنیا تا صدق سکو پیش کو نو تصدیق چاو کو اول ابو بکر دویم مانا والذي اوا پیغمبر جاب صدق چه پیش کرشتیا دنیا تا مصدق بی او تصدیق کو ابو بکر پاغی باندی پاغی سو کو تصدیق نبیاد ابو بکر نا پر بیا چا تصدیق کو طول مسلمانانو کو کنا نو مانا قیرت بل کا والذی جا او بصدق وصدق به والذین او پیغمبران چرای وڑل سو رشتیا و جا وصدقو به پیغمبر انبیاء او متیان سو کو تصدیق کو اولئک هم المتقون دا کسانی اومدی متقیان المتقون زان بچ کو ان کی غیر اللہ تابدارینا لهم ما یشاؤون عند اللہ زان بچ کو کی شرکنا لهم دیل دی آغا چندی خواہشی پنیز در عبد دی باندی ذالک جزاء المحسنین دا بلدر دنیکانو للذین آسنو فی آزی دنیا حسنا ذالک جزاء المحسنین دار بلدر دنیکانو لیکفر اللہ عنہم دا چلری کی اللہ دینا اسوال لذی بد آغا چدی کڑو ویجزی او مجرہم او بلور کی دیلات مزدور اید دی بی آسن اللذی کانو یعملون دا خیستا آغی چدی کول دا غیول مزدوری ور کی ویجزی اوم او بلور کی دیلات مزدور اید دی بی آسن اللذی خیستا آغا چدی کول علیہ صلی اللہ و بکافین عبدا و تا غیر لروانی او دا غیر نا حاجات غاڑی نولی اللہ دا لپورا ندیسو دا سی عجیبان دا سروی علیہ صلی اللہ و بکافین عبدا ولی ندی اللہ پورا خفلو بندیانو لام او پورا دی پورا علیہ صلی اللہ و بکافین عبدا روی رحمہ اللہ ذکر کئی لیک درویشے کے او تشنائے خدا است لیک درویشے کے او تشنائے خدا است آغا درویش چاہتا کہ دا اللہ دے نو آغا چھ دے نصبت دائم از خدا اشکار رواست آغا ہمیشہ چکم دے سم دے او کارون برابر دی لیک درویشے کے تشنائے غیر و شود لیک درویشے کے تشنائے غیر و شود کم چھ دا غیر اللہ تکے شو نو حقیر و اب لہو بے خیر شود آغا کم اقل سپک آغا کم اقل شو اللہ پورا دے ندا اللہ نے اولی نگواڑے علیہ صلی اللہ و بکافن عبدہ سہا جد تے چھتے بلچانے غوارم پخپل کور کے ہم کنار دے رب زمان علیہ صلی اللہ و بکافن عبدہ آئین دے اللہ پورا خپلو بندیانو لا پورا دے پورا پخپل بندہ لرا ویخو ویفونہ کا او یردی تا را پا کسانو بانے چھتے اللہ نے علاوہ دی ویکٹ پدر باندے واری اچت پدی کی ویخو ویفونہ کا لاس پدی شل شی چارا بشی ویخو ویفونہ کا ویردی تا را پا کسانو بانے چھتے اللہ نے علاوہ ومن یذلل اللہ فما له من عاد اوا چارہ چ گمراہ کی اللہ نبوی دل رسوک پسمرا استن کے ومن یاد اللہ فما له من مضل اوا چارہ چ ہدایت کی اللہ پسمرا وان کی نشت اگل رسوک گمراہ کون کے علیہ صلی اللہ عزیز انتقام آئین دے اللہ زور اور خاوند بدلی اغسطو دے نچاچ دے اللہ دے قرآن او دے اللہ دے دعوت خلاف کو اللہ و دے بدلہ اخلی واخر دعوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ قل فرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. سورة زمر کی مسئلہ ذکر کولا فاعبد اللہ مخلصا له الدین بندگی و عبادت یواز دا اللہ کا نبل چانا مشکلات و مصیبتوں کے یواز اللہ رامدت کا بل سوکنا داغے بیان صورت کے مختلف اندازوں بان نکو اول قرآن مقام داود صورت پاغے دلائل عقلی او طریقہ دعوت بیان کرا اد قرآن نے فائدے اغستلو صفتنا بیادویم سبق کی دلیل عقلی او دا قرآن مقام یرد دنیا او مثال اس ددی زینہ دریم سبق ذکر کئی فدے کی رد شفاعت قہری کئی چرا مدد کئی اصلا او بندگی ور لسلا کئی چی صدر لکول نشی مینت جولائی آپ فائدہ نہ کئی نسلا لگیائی اوزان سڑکائی اور آمدت شوتوائی اول عقلی دلیل ذکر کئی د تپوس پا انداز چخپل پڑکا تپوس تنو کا نخپل و پڑشی بیا د داعی جرأت او بہادری بیا د قرآن مقام او دو سلویخ کی بیا عقلی دلیل بیا زورنا برد د شرک شفاعت مسئلہ در پینز سلوی ختم پوری دا سبق وی والا انسال تم من خلق السماوات والارض تا پوستیو کی اچا پیدا کری دا سمار نوزمکا خام خواہی دی اللہ و ظالمانو چی خالق منی دا عبادت لائق اولی نمانی ورطو آیا فرائتم ما تدون خبر میں کئی افرائتم یوزائی مانا اخبرونی یا افرائتم ایوینی تاسو آغا چی بلی دا اللہ نیلاو ان ارادنی اللہ بزرین کی ارادو کی اللہ ماتا بزرین دا تکلیف رسولو فمامولی تکلیف ماتا اللہ رسی حالو انا کاشفات ذری نوائدی دا غسی زنا کاشفات ذری لرکون کی دا تکلیف دا اللہ چا اللہ ما دا تکلیف رسی دے بے لرکی حالو انا کاشفات ذری آئیدی دا کاشفات ذری لرکون کی دا اللہ دا تکلیف دلتا دا غی مجسمو خیال ساتل دے دا پرٹوانو دا غی گرٹو چی دا یہ رامدد کئی دا یہ اصل کی خوب آباگانو تا رامدد شنوی مخیم ویلیو وی خدای لگیا پا نیت دا بابا وی پا نیت دا غیر اللہ را مدد شوی پا نیت دا بابا خو بابا خو نا خبر دی او با دا قیامت پا رز باندی دی سرا جگڑی کئی چی تاسو زنیم را مدد کردی نو لکا چی گوری نو دی دا خزی را مدد کئی نو نور سخونیشت دی او دا بوتان را مدد کئی نو دی وجنه ور تا هن نکاشفات نوی او چی کل او گوری چی اصل که دا سدا چه دی پا اعتقاد دن ایک بندر آمدد کئی نویاسی غیدو زویل قول روڑی حال هننا کاشفات ذریه حال هننا آیدی دا سیزونا لرکون که دا تکلیف دا اللہ اورادنی اورادنی برحمتن یا رابانی رادو کی مربانی رسولو چه ما تا اللہ مربانی را کی حال هننا ممسکات و رحمتی آیدی دا سیزونا بندون که دا مربانی دا اللہ نوینا نقول حسبی اللہ فتوہ پورا در علیہ کیو اللہ فل رکول دا تکلیف کیوم او پا رسول دا میرو بانائی کیوم حسبی اللہ دا دوار سرو لگو حسبی اللہ پورا در علیہ اللہ تکلیف رسول کیوم او پا تکلیف لرکول کیوم او پا میرو بانائی و فائدر رسول کیوم علیہ توکل المتوکلون فاغی اللہ دے زان اسپار اسپارون کی سپارون کی او بروسو ساتون کی دی پاغی اعتماد کی علیہ توکل المتوکلون فاغی اللہ دے زان اسپار زان اسپارون کی قل یا قوم دا مسئلہ چی رسائی خام خواب در تا تکلیفون رسائی نتو تداوائی چیزو خور تتا سوسی منت جولائی کوئی ایسو کول نشی نوی بستا خلاف منصوبی جوڑی ستا خلاف پا سازشو نکی نام صاف اعلانو توکا دا داعی دا داعی بہادری دا حق پرست بہادری ذکر کی فتوا یا قوم و قوم یا قوم و قوم اعملوا علی مکانتکم تاسو عمل کوئی دخپل واس مطابق علی مکانتکم علی قدرتکم چه سمرم وستنو کوئی زما خلاف سازشو نکوئی هر قسمه که دخلی سازشونی که پروپیگانده دا او که تکلیف رسول لی بمباری دی بمون خلاصول دی خلاص ہوئی انی عامل یقیناً زامل کون کے دا بیانی ہم زو خپل کارنو پریدم چیز بگینی خپل دعوت بیان پریدم ازو با خپل حق بیان پریدم مرکو بیوزلی نو سلزل خونم رما انی عامل یقیناً زامل کون کے دا بیانی ہم فصوف تعلمونا منیاتی عذاب یخزیح زردہ چپو بشی تاسو پاغشا باندی معلوم بکی آغا سوک یاتی عذاب یخزیح شراب شدت عذاب چوب شرمی دلران ویحلو علی عذاب مقیم اور اپری بوزی پدبانی عذاب دائم ہمیشہ ہن پرت بطول لگی چھد عذاب مستحق سوک دے خوشد اللہ عذاب راشینو دا عذاب ندخلا سدو توس چل خیم کنا انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق دا کتاب پری دیما ندی کتاب چکم داو دا او دی کتاب چکم بیان دنو غم پری دینو پخپل با کامیاب شی انا انزلنا علیک الکتاب یقینا را لگل میں تا تا کتاب قرآن دا پار دا خلقو بالحق دا پار دا اخکار کولو حق دا دی صورتو آئے کنا فعبد اللہ مخلص اللہ الدین فعبد اللہ مخلص اللہ الدین لا الہ الا ہو فانا تصرفون لا الہ الا ہو فانا تصرفون دا ہوا ہے بلاق دا پار داک مسلیخ کارا کولو فمن احتدا فلنفسه چاچه ہدایت مندون فائده دزان ومن ظلہ فإنما یضلو علیہا او سوک چو گمراش نیخین گمراہی دا پدبان دی ومان تالیم بی وکیل او نی تپدیبان سکار جوڑا ان کے تصدی ٹکدار خونی چیم بیو تا بیانے او بی پی مناوائی داو دا اللہ کار دی استا پس زیمہ بیان مناول پی دا اللہ کار دی بس آستا پس زیمہ نی دی ومان تالیم بی وکیل اونی تو بدیبانی کار جوڑا ان کے اللہ یتوفر انفس سو چکا کنا مر دم خوب پا حالت کی دسنا خبر نہیں خوب پا حالت کی دسنا خبر نہیں او لگیائی دا حالت در باندی اللہ راولی دا سیوبل حالت در باندی مرا روان دی شدی دنیا نبدی تعلق کٹ شی او تعلق بدی اللہ سر شی نبی آبا غزائی کسی کہے عقلی دلیل دو زورونی پا طریقہ باندی اللہ یتوفر انفسا حین موتیہا اللہ اخلی ساونا حین موتیہا پا وقت مرکے چمڑی گی نو اللہ تینا ساوالی نو اللہ یتوفر انفس اللہ اخلی ساونا پورا پورا حین موتیہا پا وقت مرکے واللتی لم تمت فی منامیہا او آغا ساونا و مخلی لم تمت فی منامیہا چنمری آغا پا خوب کے لم تمت فی منامیہا